this song together. Kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam ku terpaku Bahagia. sungguh indah.